Sichoke ndugu zangu tupigane, tusimame imara kazi tutete. Tofahamu kila hila kila njia, tumuombe anayetoa tete. Sichoke watu wangu sichoke, tuteme twende mbele tusonge. Sichoke muda bado sichoke, tuteme na ushindi tutwae. Nauliza mmechoka, mbona kama mmechoka? Nauliza mmechoka, mbona kama mmechoka? Wakati wa kunywa upange na kesho yatakuwaje, utunze na akiba we, tukutane tena kesho. Tengeneza marafiki, usijenge uadui, mazuri ujadili, biashara nazo kazi. Tupigane, simame, imara kazi tutete.